سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کی گئیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ایسی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جن کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حساب و کتاب کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب آیات اور اس کا مضمون بیان فرمایا۔ فرمایا وَكُلَّ انسانٍ، میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَكُلَّ انسانٍ، اور ہر انسان کو، الزمناہو، ہم نے چمٹا رکھا ہے، طائرہو، اس کی نحوست، فی عنقہ، اس کی گردن میں۔ یہ اس کے لفظوں کا ترجمہ، ہر انسان کی نحوست اس کے ساتھ چمٹی ہوئی، اس کے اندر موجود ہے، وہ نخرج لہو، اور ہم اس کو نکالیں گے، نخرج اخراج سے، خراجہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اخراجہ کا معنی دوسرے کو نکالنا، یخرج کا معنی نکالنا، نخرج ہم نکالیں گے، نخرج لہو، ہم اس آدمی، اس ہر انسان کے لیے نکالیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتاباً، ایسا نامہ اعمال، یلقاہو، جس کو یہ ملے گا۔ یہ لفظی ترجمہ، یلقا کا معنی لقا سے ہے، لقا کا معنی کسی سے ملاقات کے لیے جانا، یہ جس کو پائے گا، جس سے ملے گا، منشوراً، اس حالت میں کہ وہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا، بند بھی نہیں ہوگا، کھلا ہوا اس کو پائے گا۔ اقرأ کتابک، یہ کہا جائے گا، اقرأ، پڑھو، کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، زبانی بات نہیں ہوگی، جو کچھ کیا ہے، جو نیکی، جو بدی، سب کچھ لکھا ہوا، پڑھ لو، خود پڑھو۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن ہر انسان چاہے دنیا میں پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے گا، پڑھے گا اس کو، جیسے آخرت کی زبان عربی ہے، یہاں کسی کو عربی نہیں بھی آتی، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آگے لینگویج خود تبدیل ہو جائے گی، اب یہ عربی میں سوال و جواب اور عربی ہی گفتگو، وہی اللہ جو یہاں بولیاں سکھاتے ہیں وہ آخرت میں عربی سکھے اللہ تبارک و تعالیٰ. کفا بنفسی کا, کافی ہے تیرا اپنا نفس. الیوم, آج کے دن. علیکا, اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے. علیکا, علی ضرر کے لیے آتا ہے. حسیباً, حساب کتاب کے حوالے سے آج تمہارا اپنا نفس ہی کافی. من اہتدی, میں ان آیات کی طرف آؤں گا, ابھی میں پہلے لفظی ترجمہ. من اہتدی, جس نے ہدایت حاصل کی, جو سیدھے راستے پر چلا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کی. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِ, وہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے سیدھے راستے پر چلتا, اس کو اس کا اپنا فائدہ ہے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا, سیدھے راستے سے ہٹ گیا. فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا, وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو رہا اپنے ہی نفس کے خلاف, اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا رہا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, لا تزر, کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ مؤنث کا صیغہ ہے, لا تزر, مذکر کے لیے یزر استعمال. لا تزر, کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی. وازرۃ, بوجھ اٹھانے والی, یہاں مراد نفس ہے, اور نفس عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. جیسے شمس, سورج, سورج ہمارے لیے مذکر ہے لیکن عربی میں سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے. اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے. سورج عربی میں مؤنث کا لفظ لیکن اردو میں مذکر, زبانوں کا فرق ہو سکتا. نفس ہمارے نزدیک مذکر, بڑا نفس پھولا ہو, لیکن عربی میں نفس مؤنث استعمال ہو. فرمایا کہ ولا تزر, کوئی نفس بوجھ نہیں اٹھائے گا. وزرا اخرا, دوسرے کا بوجھ, کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا, ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہوگا, دوسرے کے اعمال کا یہ ذمہ دار نہیں, وہ اپنے کیے کا خود بھگتے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ, ہم نہیں عذاب دینے والے کسی کو بھی. حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, یہاں تک کہ ہم اپنا کوئی رسول مبعوث نہ کر, جب تک کوئی ڈرانے والا نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب. اب میں ان آیات کو, جن کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے, اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا, ہم نے ہر انسان کا حساب کتاب, جو کچھ بھی ہے اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے, اس کے ساتھ نام اعمال ہر انسان کا ہر وقت تیار ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ بھی انسان نہیں بولتا, الا لديه رقيب عتيد, یہ دو لفظ استعمال ہو, رقیب عتید. رقیب کا معنی نگران, ہر وقت اس کا نگران فرشتہ جو اس کی ریکارڈنگ کرنے. عتید کا معنی اچکنے والا, مطلب فوراً ریکارڈ کرنا, جیسے کسی کو فوراً پکڑ لے, یعنی کہ بعد میں لکھ لیا جائے گا, نہیں. ہر لفظ انسان کا, جو کچھ بھی وہ بولتا ہے, فوراً وہ ریکارڈ ہو رہا, ہر عمل اس کا لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین, دو فرشتوں کی ذمہ داری لگائی, صبح و شام جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی, شفٹ چینج ہوتی, فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو وقتوں میں خاص عبادت کا اہتمام فرماتے, تاکہ فرشتوں کا جب آنا جانا ہو اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مصروف. وہ بندے کے اعمال لکھنے پر ان کو اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں, کوئی عمل ان سے مخفی نہیں, کوئی لفظ ان سے چھوٹتا نہیں. الا لدیہ رقیب عتید, یہ نامہ اعمال ہر انسان کا تیار ہو رہا. قرآن کریم نے فرمایا, ہم نے ہر انسان کی طائرہ, یا لفظ استعمال فرمایا طائرہ. طائر کا عام لفظی ترجمہ ہوتا ہے نحوست, یہ نحوست کا عقیدہ اور نحوست ہمارے ہاں یہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظ استعمال ہو نہ ہو لیکن یہ ذہنوں میں خیالات بہت ہیں. کسی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی جانور کو منحوس سمجھنا, کسی انسان کو, کسی شخص کے آنے کو, یہ فلاں کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہمارا فلاں کو ہے, جانوروں کو منحوس سمجھ. مشرک بہت زیادہ نحوست اور ان خیالات کا شکار. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیارہ, نحوست کی کوئی حقیقت نہیں. تیارہ, یہ تیارہ طیر سے ہے. طیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ عربی, کیونکہ ان کی نحوست جو مشرکین عرب سے زیادہ پرندوں سے وابستہ, الو کو منحوس. اب ہمارے یہاں بھی ہے, یہاں بھی کوئی کم نہیں جو جانوروں کو منحوس. ارے بھائی نحوست اپنے اندر, طائرکم تمہاری گردن کے اندر موجود ہے خود ساری کی, لیکن وہ منحوس دوسروں کو سمجھ. یہ شامت اعمال ہے کہ بندہ بیمار اپنی وجہ سے ہو اور سمجھے دوسرے کی وجہ. گھروں میں بھی ایسے یہ مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, فلاں کی وجہ سے مسئلے, خرابیاں, پریشانیاں, جھگڑے, فسادات. کاش یہ سارے فسادات لمحوں میں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جب انسان گردن جھکائے اور اپنے اندر جھانکنا شروع کرے. سارے مسئلے حل ہو, جس وقت دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے نا, تین انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں, وہ تین کی طرف نظر نہیں کرتا, وہ ایک کو وہ دوسرے کی طرف اس کو ملامت کا نشانہ بنا, اس کی طرف انگلی جا رہی ہے, اپنی طرف ہر وقت تین اشارہ کر رہی ہے, اندر موجود ہے ساری چیزیں, لیکن نہیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا. میں اس بات پہ روشنی ڈالنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت کی طرف آتا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ایک انبیاء کا قصہ ذکر فرمایا. فرمایا کہ وہاں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ. ایک بستی تھی, روایات میں اس کا نام انطاقیہ آتا ہے, سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے, لیکن بستی والے لوگ تو بفر گئے. وہ اپنے مال و دولت, ناز و نعمت میں بڑے مگن تھے, غرور اور تکبر کا شعر. اللہ کے نبیوں کی بات نہ, اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر بھی, حتیٰ کہ تین پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد ہی ان کو سمجھانے کے لیے بھیجے, لیکن وہ باز نہ آئے. وہ پیغمبروں کو کیا کہتے تھے, انا تطیرنا بکم, ہم تمہیں منحوس سمجھتے, نعوذ باللہ, تم ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ, تم ہو ہماری ترقی کی راہ, ورنہ ہمارے باغات بڑے پھل دیتے, بارشیں ہوتی. یہ سارا مسئلہ فساد کی جڑ تم ہو, یعنی اگر تم یہاں سے ہماری بستیوں سے نکل جاؤ, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر ہم بڑے, ہمارے بڑے وارے میں آ رہے. دیکھو جی شامت اعمال, جو اللہ کی رحمتوں کا مورد ان کو منحوس سمجھ. آج بھی دیکھیے, آج مدارس کے بارے میں کتنا عالمی پروپیگنڈا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, قرآن پاک, حفظ, یہ ساری چیزیں, دین اسلام کے مراکز کے بارے میں, کہ صاحب سب ساری ترقی کی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہی ہے. انہوں نے منع کیا, نہ کوئی یونیورسٹی سے البیرونی بنے, نہ کوئی جابر بن حیان جیسا نکلے, نہ کوئی بڑے سے بڑا ارسطو, نہ ابن سینا جیسا طبیب بن, یہ روک رہے ہیں جن کا سارا دن قال اللہ قرآن پاک پڑھ, دین کی بہت بڑی ضروریات کو پورا عالمی سطح پر پورا کر. یہ تو, لیکن میں اس طرف جاتا ہوں, پیغمبروں کو یہ کہا انا تطیرنا بکم, ہم تمہیں منحوس سمجھتے, تمہاری وجہ سے ہماری بارشیں رک گئی, ہم بھوک کا شکار, یہ جتنے مسئلے ہیں تمہاری وجہ سے. آگے اللہ نے کیا جواب دیا, پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم, ارے اللہ کے بندو تمہاری نحوست تمہارے اندر ہے, تمہاری بدعمالیاں, تمہارا کفر یہ ہے, اللہ کی رحمتوں اور ساری برکات کو روکنے کا ذریعہ اس سے باز آ جاؤ, اوپر سے باز آؤ, شرک سے باز آؤ. لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے, حتیٰ کہ وہ پیغمبر دعوت دینے لگے, غریب آدمی آیا بستی کے کنارے سے, وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى, حبیب نجار, نجار کہتے بڑے کو, وہ اتنے بڑے بڑے سردار وڈیرے اس زمانے کے حساب سے ان کی اہل سرور, وہ ایک غریب آدمی کے, وہ آیا بھی اللہ کے بندو اس پیغمبروں کی بات مانو, اتبعوا المرسلین, یہ تم سے کیا مانگتے ہیں, نہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ, نہ کوئی تمہاری خیر خائی کے لیے تمہیں نصیحت کر رہے, اتبعوا المرسلین, اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون, ہدایت یافتہ ہے تم سے یا تو فیس مانگ رہے ہیں, کوئی تم سے کوئی مطالبہ, تم کچھ زمینوں کا جائیدادوں کا, تمہیں ہدایت کی بات نہیں وہ سمجھے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, خود اپنا کہہ دیا میں تو اللہ اس اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا حبیب نجار. آگے اللہ نے حبیب نجار کی برزخ کی گفتگو کو بھی نقل فرمایا. دیکھو برزخ میں وہ کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم اس اکرام اور اعزاز کو جان لے جو اللہ میرے ساتھ فرما رہا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ آنکھوں پہ پٹیاں دنیا نے اوپر ان کو دنیا کی جادوگرنی نے جادو کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا ان کو. دھوکہ اسے کہتے ہیں، دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں جس کو بندہ ایماندار سمجھے وہ پراڈیا نکلے، اس کو کہتے نہیں دھوکہ. دنیا کو یہ خیر خواہ سمجھتے رہے لیکن یہ اس نے اس کو ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، اس لیے قرآن نے اس کو غرور فرمایا یہ دھوکے میں ڈالے. جس چیز کو یہ اپنے لیے راہ نجات سمجھ رہے وہ راہ نجات نہیں، راہ نجات تو اللہ کی اطاعت ایمان لانا، یہ ہے دنیا آخرت میں کم، اسی کو قرآن نے دھوکہ فرمایا. تو فرمایا کہ یہاں بھی وہی چیز سمجھائی کہ طائرکم معکم، ہر انسان کا نام اعمال اس کی نحوست اس کے گردن میں موجود ہے، فی عنقہ. اللہ تعالیٰ نے گردن کا ذکر فرمایا، جیسے بندے کا جو ہار ہوتا ہے لاکٹ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کبھی نہیں اتارتا، تو اسی طرح اس کا نام اعمال اس کے ساتھ خیر اور شر کا جو فیصلہ ہونے والا ہر وقت اس کے ساتھ ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا وہ، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن ہم نام اعمال کو نکالیں گے، اس کو یہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اپنے نام اعمال کو پڑھو. سورہ اذ الشمس اذ السماء انشقت میں اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کے بارے میں فرمایا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو محنت کر رہا ہے، ہر وقت محنت میں لگا ہوا، تمہاری محنت جاری ہے، بس وہ وقت آئے گا جب تو اپنے رب سے ملاقات کرے، تمہاری محنت ختم، تمہاری یہ ساری کاوش ساری فملاقی ان قریب ملنے والے، وہاں کیا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، جس کو اللہ نے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بڑا آسان حساب اس کا، وہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوچھیں گے نہیں، سوال کوئی نہیں فرمائیں، بس نام اعمال مل گیا کام بن گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے دے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا بربادی کو، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر بار میں بڑا مزے کی حالت میں تھا، بڑے مزے اڑا لیے اس نے، بڑی بہت کچھ اس نے دنیا کی خواہشیں پوری کر لی. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یہی سمجھتا رہا کہ میں تو اٹھنا ہی نہیں، نہ مرنا نہ جو کہ ساری چیزیں، یہ کہاں ہیں یہ ساری چیزیں، کہاں لکھتے، کیسے ہوگا یہ، یہی سمجھتا رہا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں آپ کا رب ہر ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک، اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اس کی قیامت کے دن بڑی قدر و قیمت، بہت قدر و قیمت. میرے سامنے بہت ساری روایات آ رہی، میں جی چاہتے میں وہ بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 افراد کو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، اور فرمایا ہر 1,000 مزید 70,000 کو لے کر جائے گا بغیر حساب، اندازہ فرما لیجیے 70,000 اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے. جب یہ بندے اپنا کام کر لیں گے آگے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں سے انشاءاللہ ہم سارے ہی داخل ہو جائیں گے، جو بچا کچا وہ بھی داخل ہو جائے گا. فرمایا وَثَلَاثَ حَسَيَاتٌ مِّن رَبِّي، پھر میرے پروردگار 3 لپیں بھر کر میدان قیامت سے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں، اور اللہ کی پہلی لپ میں ہی کوئی مسلمان بچ نہیں سکے گا. سبحان اللہ، پانی کے چلو بھرے نا جی، اور اللہ رب العالمین کی ایک لپ اور چلو ایسا ہے اس کی کوئی حد نہیں، سارے آسمان و زمین اس میں سما سکتے. 3 چلو بھریں گے اللہ تعالیٰ، یہ بغیر حساب کتاب ان کو دے. ایمان کی قدر و قیمت ایک بڑی بڑی نصیحت والی حدیث. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی بخاری شریف میں, اللہ تعالیٰ مومن بندے کو, ایمان والے کو اپنے قریب کریں, یذن المومن, جب وہ قریب ہو جائے گا اس وقت پردہ ڈال دیں, پردے ڈال دیے, اب اللہ تعالیٰ اور بندہ. یہ حدیث میں کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا مطلب, اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یہ گناہ کیا, اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا, کوئی نہیں سن رہا جی, یہ بھی میں نے گناہ کیا, یہ گناہ بھی کیا, یہ بھی کیا. حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ اپنے جی جی میں سمجھے گا آج میری بربادی میں کوئی شک, میں تو تباہ و برباد ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے, قیامت میں نے دنیا میں تجھ پر تیرے با معاملات کے بارے میں پردہ پوشی کی, لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا, آج بھی تجھے میں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کر رہا, میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ, کیا کرم ہے اللہ, سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کفار کو, ان کو تمام مخلوقات کے سامنے لائیں گے, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا, میرے رسولوں کی تکذیب کی, منافق اور کفار ساری مخلوقات کے سامنے رسوا کر دیے جائیں گے, لیکن اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو رسوائی سے محفوظ فرما دے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور رحمت اور تسلی کی کیا بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائیں گے میدان قیامت میں, حدیث شریف میں آتا ہے اس کے 99 رجسٹر ہوں گے, ہر ایک رجسٹر تا حد نظر, جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے, اتنا بڑا رجسٹر ہوگا جو گناہوں سے بھرا ہو, گناہوں سے 99 رجسٹر, اور ہر رجسٹر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تولو اس کو, اس کے اس 99 رجسٹر نیکی پلے کوئی نہیں, کیا بچے گا اس کے پاس, تولا جائے گا. پھر فرمایا کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے, اور آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نیکی کو نہ تولیں, اس نیکی کو چھوڑ دیں. 99 رجسٹر تحت نظر گناہوں کے, ایک نیکی, اللہ فرمائے ہم تو تولیں گے حساب. وہ بندہ سوچے گا یا اللہ یہ ایک نیکی جو ایک چھوٹے سے پرزے پہ لکھی ہوئی ہے 99 رجسٹروں کے مقابلے میرا کیا کام کرے گی. اس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ, یعنی کلمہ ایمان. چنانچہ وہ جب پلڑے میں ڈالی جائے گی نیکی, وہ پرزہ کاغذ کا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ ڈالا جائے گا وہ ان سا اس بڑے پلڑے پر جھک جائے گا جو 99 رجسٹروں سے بھرے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. اور اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ارشاد فرمایا, جملہ قابل غور ہے, فرمایا کہ اللہ کے نام کے وزن کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا. دیکھا جی, آج جو ہماری زبانوں سے اللہ نکلتا ہے اس کی قدر و قیمت تو قیامت کے دن پتہ چلے گی, اس کا کیا وزن ہے, اللہ کے نام کا کتنا وزن ہے. یہ ہے اللہ کے کرم, اس کی رحمتیں, اس کی رحمتوں. ہمیں بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی متاع کو سنبھالیں اور اس کو ترقی دیتے. دنیا میں بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں, یاد رکھیے دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں یہ ترقی کے لیے کرتے ہیں. جو انسان اچھی جاب کے لیے, تجارت کے لیے, جو کچھ کھیتی باڑی جہاں بھی محنت کرتا ہے وہ حصول نعمت, حصول راحت کے لیے کرتا ہے نا جی, کسی سزا سے بچنے کے لیے تو نہیں کرتا. یہاں کسی آدمی کو کوئی سزا تو نہیں تھی اگر اس نے ملازمت نہ کی. یہ نماز کے دوران میرے نقطہ ذہن میں آیا, میں نے فوراً لکھ بھی لیا, کیونکہ وہ آتا نا جی العلم صید والکتابۃ قید, علم شکار کی طرح ہوتا ہے, اگر فوراً لکھ لو تو قید ہو جاتا ورنہ چھوٹ جاتا, بھول جاتی بات, اللہ نے دل میں ڈالی. میں نماز سوچا اور یہ آیات بھی ذہن میں تھی کہ درس ہوگا کہ دنیا میں انسان جو بھی محنت کرتا ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی کسی جگہ جاب نہ کرے یا اعلیٰ ترقی نہ کرے یا بزنس کو ترقی نہ دیں, کوئی اس کو جیل میں نہیں ڈالے گا. لیکن یہاں جو بھی محنت کرتا ہے وہ حصول راحت, ترقی, مزید سے مزید. کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا اس کو یہ کہا جائے بھائی آپ ابھی 17th گریڈ ہے, آپ کی انکریمنٹ, آپ کو ابھی 18th ہونے والا ہے, ترقی ہوگی. وہ کہتے بس جی بس نہیں مجھے 17th کا, کوئی ہے جو کوئی مثال آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت, یا مجھے اس بونس کی ضرورت نہیں ہے, میں مزید نہیں لوں گا, میں نے جو ساری زندگی تو محکمے سے تنخواہ لی, اب مجھے جی پی فنڈ معاف کر دو میں نہیں لوں گا, پینشن بھی نہیں چاہیے, کوئی ہے جی ایسا بندہ. لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے مزید, سزا کے خوف سے نہیں بلکہ مزید سے مزید راحت اور ترقی کے لیے. بس یہ جو آخرت ہے جنت, یہ بھی انشاءاللہ اللہ سزا تو نہیں دیں گے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں مومن بندے کے ساتھ, وہ پہلی لپ میں سب کو نکال دیں گے. لیکن ہمیں جو اعمال کرنے ہیں وہ آخرت کی مزید سے مزید درجات کے حصول کے لیے کرنے, مزید سے مزید ترقی کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب جنت میں جنتی پہنچ جائے گا وہاں ان اوقات پہ حسرت کرے گا, کاش وہ بھی میں اللہ کی یاد میں بسر کرتا اور یہ اونچے درجے پا لیتا جہاں میرے دوسرے مومن بھائی تھے. بس اس حسرت کو ختم کرنے کے لیے مزید سے مزید اللہ کی عبادت اور حصول ترقی کے لیے آخرت میں رفع درجات کے لیے جو جتنا اس میں کوشش کرے گا آخرت میں اتنا ہی صلہ پائے. اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں, وہ کلمہ طیبہ کی اتنی قدر فرمائیں گے ایمان کی کہ اس وہ جب پلڑے میں ڈالا جائے گا 99 رجسٹر تعد نظر بھرے ہوئے اور اس پلڑے کا حال یہ ہوگا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے, اور قدردان انسان اللہ کی رحمت کی قدر کرتے ہوئے مزید اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اور جو جھکتا نہیں ہے وہ اس کے پھلدار ہونے کی علامت نہیں ہے. درخت جب پھلدار ہوتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں. کسی پنجابی اللہ والے شاعر کا شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا کون ہے, لیکن بڑی خوبصورت بات کی, ساریاں سیاں پانی نو گئیاں, پانی آون بھر بھر کے. عورتیں جاتی تھی نا نونگوٹھے میں گھڑے اپنے سروں پہ برتن لیے پانی بھرنے کے لیے جا رہی, سیاں پانی نو گئیاں پانی آون بھر بھر کے, جینے بھریا سر تے دھریا پیر رکھن ڈر ڈر. بس جتنا کوئی سر پہ دولت اس کی ہوگی, خالی برتن والے کو پرواہ نہیں ہوتی ادھر گروں یا ادھر گروں, پرواہ اس کو ہوگی جس کا برتن بھرا ہوا ہوگا. بس یاد رکھے جس کا ایمان کا اور وہاں کے درجے کا یہ ظرف بھرا ہوا ہوگا وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا. بس ہم سے یہی مطالبہ, اللہ ہمیں اس کی فکر رکھے فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب کریم ہمیں مغفرت کاملہ اور ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا رب کریم اپنی رحمتیں اپنی برکات اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم پر کھول دیجیے. جس طرح اے اللہ آپ نے دنیا میں بے بہا اقدامات اور نعمتوں سے نوازا, آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم نہ فرمانا. یا اللہ یہاں آپ نے ایمان عطا فرمایا, میدان قیامت میں رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے محشور فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ.